siye godelo tawuwewo batanga capilo hongie popio he todu delo lipundo lipulo adati reati mabolo die buai poela masa tua u mabolo die buai debo mo silamu uudio o adabu capilohong ya popio he todu delo lipundo lipulo adati tunuhio sare silamu.